եթերում հայուհի ռադիո հանդեսն է։ Հայուհի գեղեցիկ, այս մարդու շվակում, իմ խոտինը գերեցին ասկերը։ Միշտ չէ, որ տղամարդու սիրտը տանող ճանապարհն անցնում է ստամոքսով, այդ հայտնի տարածված կարծիքը։ Այո, իհարկե, միշտ չէ, սա օրինակ դուրեկան բան է, ես ձեզ ասեմ։ Մենք որ նոր ենք ամուսնացել, ինչ-որ շատ համեղման պատրաստեց, ասել է սիրտը ճաշել էլ գիտես, որովհետև միշտ ռողոների բաների տես ինչ, ասես բա դու կարծում ես մենակ ճառը, ասում ես։ Ես հիշում եմ Լուսահոգի մայրս, ֆանտաստիկ տոլմա էր եփում, ես էլ շատ սիրում եմ այդ ճաշը, ֆանտաստիկ, մոտարապես մի 15-20 տարի ասում էին որ այսայի տոլման ուրիշա, այսայի տոլման ուրիշա, մերս էլ իրան լավ էր զգում էլի, նորան ասվեց, ես տղան տենց էլ ասում էր չբան արեց իմ հետ, այդքան ստարայուս բան էլի, և վերջապես մի օր եկա ասի, այսա գիտես բայց նորան դա տոլմա էր եփել, էսը ֆանտաստիկ էր, ասեց յա, այդ ոնց է, լավ, ես այդքան տարի բան, ինչ որ մայրական խանդը խոսեցի արդեն։ Միասին եք ապրել, հա՞։ Չէ, մայրս փոքր եղբորս հետ էր ապրում։ Կնոջ արտաքին գեղեցկությունը կապ ունի ներսի գեղեցկության հետ։ Ի վերջո պատահում են կանայք, որոնց իսկապես կարելի է սիրահարվել առաջին հայացքից, բայց բավականը բերանը բացեն եւ զարուրելի բան է դա։ Ասեմ ձեզ, իհարկե կնոջ գեղեցկությունը առաջի տպավորության համար շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև ինձ թվում է, որ սկզբից աչքերն են ընկալում, մարդում տեսար առաջի անգամ դու իրան տեսնում ես, ոչ գիտես ներքնաշխարհը ինչա, ոչ գիտես կրթվածությունը, աչքերի առաջին այս վիզուալ տպավորությունը շատ մեծ դեր է իհարկե, շատ, որովհետև եթե ինքը շատ տղամարդկանց համար, ասում են տղամարդ սիրում է աչքերով, այո, իհարկե։ Պատկերացրեք, ես տեսնում եմ առաջ անգամ կնոջը և բնականաբար ընկալում եմ աչքերով, չէ, մեծ դեր է խաղում, բայց պատահում է, որ օրինակ ինձ թվում է, որ այդքան էլ անկեղծ չեմ տղամարդիկ, երբ որ սկսում են ասել, որ ոչ գեղեցիկ ինչ կա, կա չհասկացող տղամարդ։ Համաձայն եմ նրա հետ, որ տղամարդը պետք է կապիկից մի քիչ սիրուն լինի։ Նույն Վարդգես Պետրոսյանը պատմածք ունի, աշխարհում տգեղ աղջիկներ չկա։ Չկան, այո, չկան։ Չէ, ինձ թվում է թող չնեղանան, բայց ինչպես ցանկացած առարկայի մեջ կա գեղեցիկ առարկա, տաշած առարկա, մշակած առարկա, այնպես էլ կանանց մեջ և տղամարդկանց մեջ, բայց առաջի տպավորությունը իհարկե աչքերն է, հետո արդեն սկսում ես հետաքրքրվել, ես մարդ ներկուս Տիրանից ինչ է ներկայացնում, ցավոք, ցավոք, մենք իհարկե հոյակապ երիտասարդություն ունենք, բայց ոչ կրթվածությունը, ուրեմն մոդայիկ բարերի հետևից գնալը, այսպես ասենք, թվացյալ բնական պահելը, բերել է նրան, որ մեկ-մեկ նայում ես, տեսնում ես, ես ինչ սիրուն բան աստեղծել ես բնությունը, բայց Աստված ոչ անի բերանը բացի, ասում ես, վայ Երանի լռեր էլի, Երանի լռեր, սենց քայլեր, ես ինձ տեսնի ոնց է ինքը քայլում, այսա իսկ հակառակը, երբ առաջին հայացքից չի գրավում, բայց զրուցելուց հետո, շփվելուց հետո այդ ներքին լույսը արդեն ամեն ինչ այ լույսի տակ է երևանում եւ մոռացնել է տալիս արդեն, պատկերացրեք, գնալով քեզ թվում է, որ նա շատ գեղեցիկ է եւ մեկ-մեկ սկսում ես մտածել, այս ներքին աշխարհը ունեցող, այս աշխարհի նուրբ, այս աշխարհի ներքուս գեղեցիկ, ինչի այսպես ստեղծել էլի Աստված, այսինքն սկսում ես մտածել, որ անարդարություններ են լինում, էլի, որովհետև միևնույն է, ուզում ես կողքինը գեղեցիկ լինի, անպայման ամենա գեղեցիկ կինը, ափսոս, հիմա կողքը չի, դա ջութակն ու թավջութակն են, եթե դուք նայեք այսպես, կոնտուրներով։ Սա կանայք են։ Ես չեմ մոռացել, որ երբ հարցրի ձեր գործիկը ինչի հետ կարող եք համատել, այն ժամանակ ասացիք միայն կնոջ է։ Եվ ասացիք, որ ձեր գործիկներն էլ կնոջ նման խանդոտ է։ Շատ, այո, ես ուզում եի հիշացնել ձեզ, որ խանդոտ կնոջ է, խանդոտ, ահա որ խանդոտ է։ Իսկապես դուք տասկում եք, եւ ձեր ձեռքն եք առնում։ Եթե ես թույլ տամ, ես շատ հազվադեպ եմ ալինում, որ ես թողում եմ իմ գործիքը մեկը վերցնի, բայց եթե շատ հարգում եմ, սիրում եմ եւ ենթադրենք դրսից եկածա, կարող եմ վերցնել մի հատ փորձեմ, այ դրանից հետո անենց խանդ եմ զգում, որ վերցնում եմ իմ ձեռքս, չգիտեմ, սարսափելի բան։ Արդեն գյուտ է։ Այո։ Երևի պիտի հարցնեմ, ինչն է տեղացնում կնոջը։ Ոչ հղկվածությունը, անզսպությունը, ցավոք մեր ժամանակներում ենթադրենք գործով ապահովված չլինելը, որովհետև երբ որ ստրեսներ են ապրում, կինը դա շատ ավելի թվացյալ հեշտ է տանում, քան թե տղամարդը։ Օրինակ ես գիտեմ տղամարդկանց, որոնց երբ որ աշխատանքից ազատել են, առավել ևս երբ որ նրանք ինչ-որ պաշտոններ են ունեցել, շատ դժվար են տարել մինչև անգամ ինքնասպանությունը կամ ժամանակի շուտ մահանալը այդ պատճառով։ Կանայք երևի բնությունից այնքան խելոք են, որ հանուն երեխաների, հանուն ընտանիքի, հանուն, այսինքն հանուն, իրենք դժվարությամբ տանելով թվացալ հեշտություն են ցուցադրում, որ կողքինը, կինը երբեք օրինակ չի գտնում իր պրոբլեմները, ամուսնուն իր դժվարությունները ինչևէս չի քիսի աշխատանքային, ճուզենալով ավելորդ հոգս Բաժանել տղամարդն որ գալիս է նստում իրենց էս եղավ, են եղավ։ Այ ամենաուժեղ տղամարդը կինն է։ Այսա կոպտացնում է, էլի, երբ որ կինը սկսում է արդեն ոչ թե նորմալ կյանքով ապրել, այլ հոգսերի մասին մտածել, կոպտացնում է սկսած արտակինից, վերջածրած արդեն ներքնաշխարից, որովհետև հոգսաշատությունը ոչ մի լավ բանի չի բերում։ Իսկ ցավոք մեր կանայք, այս մի ամսյակը, որ անում են, այս մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը, չգիտեմ, եւ լավ բան է, միակ ժողովուրդն է, որը մի ամիսա դա անում է։ Ոչ թե մի օր տարի։ Այո, բայց ինձ թվում է, որ տղամարդու վերաբերմունքը դեպի կնոջը պիտի լինի ամեն օր եւ ոչ թե ամսակներով կամ ինչ-որս տարեթվերով կամ։ Կարողանում եք ձեր երկրորդ կեսին տոնի զգացողություն պարգևել, ոչ տոն օրերին, սովորական։ Ինչ թվում է, այո, որովհետեւ Աստված ինձ ոշտելա մի զգացումով, դա հումորի զգացումն է, իսկ հումորով մարդիկ այդ հումորը երբ որ կիսում են հասկացող կնոջ հետ, արդեն դա լավ բան է։ Այսինքն հումորով եք ձեր անակնկալը մատուցում։ Օրինակ դեպք պատմեմ ձեզ, կոնկրետ դեպք, երբ որ այստեղ Մոսկվայից եկան եւ այն տարիներին իշխանությունը պիտի փոխվեր, կոմունիստներին փոխում էին եւ գալիս էր ՀՀՇ-ն, այդ տարիներին կինս դեպուտատ է, վերագույն խորհուրդ էր ժամանակ կոչվում, եւ լինելով մաքսիմալ հայրենասեր, վեր էր կացել եւ Դալգիխն ու Լուկյանովն էին եկել Կենտկոմի բյուրոյի անդամներ։ Տղամարդիկ նստած սուս էին մնացել, ես հետո ինձ ուրիշներն են պատմել։ Իսկ ինքը վեր էր կացել եւ երեսներին ասել էր, «Էդ ի՞նչ է ձեզ թվում, որ հայ կանանց արգանդը միայն էքստրեմիստներա ծնում, իսկ ադրբեջանցի կարինասեր, հասկանեք, խաղաղասեր, պացիֆիստներ, բան»։ Ոսենց բան կարող էր ասել միայն մեկը, որը չէր վախենում Սիբիր գնալուց, էլ է այն տարիներին, եւ եկավ տուն վախճանված վիճակում, եկավ, հասկացել էր ասելուց հետո, այս չէր կարողացե չասի, եկավ, մտավ տուն, լացեց, նաեւ համարձակի սարսափելի լացեց եւ ասի, ի՞նչ է պատահել, լսի, գիշերը երեքն էր, ուրիշ մուտքերով, բաներով ինչ-որ փախել էր եկել, ասեց, ես այսօրն էս բան եմ ասելու, ասեց, շատ եմ վախենում, ասի, ինչի՞ց ես վախենում, վատագույն դեպքում պետք է բռնեն աքսորեն Սիբիր, այնտեղ ասեցի, ես մի հատ հյուսիսափալ կվարձետ կստեղծեմ, արված կապրենք վերաբար, ասես են ցարես, վայ, ու մի անգամից փոխվեց, այսինքն ես ոչ նստեցի, սկսեցի իրան համոզել, որ մի վախեցի, գիտես, ամենափրկիչ ու ուղակի ամենափրկիչ ու այո, եւ այդպիսի դեպքեր բազմաթիվ հարյուրավոր։ Այն երեք կանայք, ում առաջինն եք շնորհավորում մարտի 8-ին կամ ապրիլի 7-ին։ Իմ դպրոցի դասատուին Տատյանա Հայրապետյանին, Չայկովսկու անվան երեսական դպրոցի 11 տարի ես նրա մոտ սովորել եմ։ Սա գիտեք բացառիկ դեպք է։ Սովորաբար ընդունակ երեխաներին կամ ծնողներն են աշխատում մի քանի տարի հետո դասատուից տանել ուրիշ ավելի լավի մոտ, կամ ուրիշ մի դասատու ինքն է գալիս սկսում համոզել այս երեխային, որ արի ինձ մոտ, իմ մոտ բացառություններ ես այդ բոլոր տարիները սովորեցի Տատյանա Բագրատյանի մոտ, որտեղ նա չոր իմաստով ինձ երկրորդ մայր է եղել, ես ավելի շատ իր տանն էի ժամանակ անցկացնում, քան մեր տանը Տատյանա Հայրապետյանին։ Դե կնոջս բնականաբար, երբ որ մայրս կենդանի էր մորս, երբ որ քույրս կենդանի էր քրոջս, հիմա նոսրանում են, ոնց որ դուք ասեցիք, եւ դասատուններ եմ ունեցել, որոնց շատ սիրել եմ դպրոցի դասատուններին, դա պես վերջերս դպրոցը շատ եմ հիշում, չնայած արդեն կես դարից ավելի անցել։ Հետ ենք նայում, ուրեմն ծերանում ենք, պիտի առաջ նայենք։ Այո, պիտի առաջ նայենք, ճիշտ եք ասում։ Ճիշտ եք ասում։ Ասում են, չկա ձուկ առանց փշերի, այնպես էլ մարդ առանց թերությունների, ինքներդ հրապարակապ կարող եք ձեր թերությունների մասին խոսել։ Ես ավելի լավ ձեզ եղած դեպք պատմեմ, ես էլ խոսում եմ արդեն Նորայի հումորի մասին, հումորի զգացմունքի, քանի որ հայուհի է հաղորդումը, ավելի ճիշտ կլինի։ Ես Երևանում չեմ եղել, եղել եմ Ամերիկների։ Այն ժամանակ երրորդ ալիք հաղորդում կար, եթե հիշում եք, հեռուստատեսությամբ։ Իմ ծննդյան օրը իմ ընկերներին եւ Նորային հրավիրել են եւ նշել են հեռուստատեսությամբ իմ ծնունդը։ Կոլեգաները հեռուստատեսության, Կարենը, Քոչարյան, Էլմիրան եւ այլն, եւ կնոջս ասել են՝ «Դու անընդհատ խոսելուց մարդկանց թվում է, թե պարոն Թադևոսյանը անթերի է»։ Ուժելի թերություն չունի, էլի։ Ասել են՝ «Ոնց չունի»։ Ասել են՝ «Իսկ ի՞նչն է դրա»։ Ասել են՝ «Օրինակ թերություններից մեկը, եթե առաջի հարվածը մուրճով ինքը ուզի տանը գործ անի, առաջի հարվածը իրա ձեռքին է, երկրորդը հարևանի»։ Էս մեկ։ Ու ասել է անտարապես, ինքը ասել էր երկու բան կա աշխարհում, որին ինքը ձեռ ատվել ու դրանք չեն փչացել։ Մեկը ջութակն է, մեկ ես։ Հրաշալի գնահատական։ Այո, թերություններ ունեմ, շատ ունեմ թերություններ։ Ես միշտ թվացալ ուրախ մարդ եմ, էլի, բայց ինձ մոտ լինում են վիճակներ, որ ես ուզում եմ փակվեմ սենյակում եւ օրով մենակ մնամ։ Ինչ որ բանից հիասթափվելուց հետո, ինչ որ մի դավաճանությունից հետո, էլի, որ մոտ մարդ ա եղել։ Դա թերություն չէ։ Գուցե, գուցե ես թերություն չէ։ Առավելություն։ Գուցե, գուցե։ Մենակյացության հակված մարդիկ ավելի շատ իրենց ցավը ուրիշին ցույց չտալու, այո, միայն ուրիշի միայն լավ երևալու, ժպտալեն երևալու ցանկությունը։ Դարձյալ ձեր ուրիշյան մասին է խոսում։ Ենթերս են գիտեք, ասում են, թերություններն արժանիքներ են։ Այո։ Ասում են, քո բնավորությունը քո սիրած ծաղիկին ես շատ եմ սիրում կակաչը։ Անդեղ սևը ներսն է, կարմիրը դուրս է, չէ՞։ Այսինքն մարդկանց նինավյազով է նեգատիվ։ Եվ վերջում կխնդրեի ձեր մաղթանքները մեր հայուհիներին։ Առաջի մաղթանքս է ամենամեծ ցանկությունս՝ հոգսակցություն, որովհետև ես մեկ-մեկ համեմատում եմ այն, ինչ որ տարան մեր կանայք այն թվականներին, ես նկատում եմ 90-ականները։ Գիտեք, դա ամեն ազգի կին չէր դիմանա դրան։ Ես գալիս եմ Ռուսաստան, մեկ էլ տեսնում եմ, շատ կներեք, երկու օր դուք գազ չեք ունենա կամ մի օր ջուր չեք ունենա, ճանապարհը պատրաստվում է ձեզ համար, ինչ որ այն նեղություններին, այն զրկանքներին, որ դիմացան մեր կանայք, մնալով տենց գեղեցիկ, զարմանալի բաներ ուղակի դա։ Այ ես կուզեմ, որպեսզի մեր կանայք հոգսաշատ չլինեն, որպեսզի ամուսինները, երեխաները այնքան ապահովված լինեն, որպեսզի կանայք միայն վայելեն, այլեն, որտեվ արժանի են դրան։ Եվ դա գալիս է դեռ մեր պատմությունից, արժանի են, որովհետև մեր տատերը իրանց սարից գցել են ներքև, որպեսզի թուրքը չմոտենա իրանց։ Իսկ այսօր ցավոք մենք կարծում ենք, որ հասկանում ենք, կանայք գնում են Թուրքիա կամ մի ուրիշ երկիր, գիտեք ինչով զբաղվելու համար։ Այստեղ թասիկ պետք ունենաս, որ հասկանաս, էլի, քո ապու տատերը իրանց ո՞նց են պահել, իսկ դու քեզ ո՞նց ես պահում։ Այստեղ ես ցավում եմ, ցանկանում եմ, որպեսզի ազգային հպարտության զգացմունքը խոսի մեր այսօրվա սերնդի մեջ, որպեսզի նրանք մեծանան ազգապաշտության զգացմունքով, սա բոլորովին ռասիզմ չէ, հանկարծ սխալ չհասկանան, էլի, սա շատ գեղեցիկ զգացմունք է, որպեսզի միշտ գեղեցիկ լինեն, որպեսզի իրենց ամուսինները նվիրված լինեն իրենց, ուրախանան իրենց զավակների հաջողություններով եւ այդ բոլորը միասին շենացնեն մեր հայրենիքը։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ։ Ձեզ էլ երկար կյանք, առողջություն եւ հաջողություններ ենք մաղթում։ Շատ զգացված։ հայերի ռադիո հանդեսը մեծ հայաստանի հանրապետության ժողովրդականից կոնտակտի անվանարանին հարյակի ժողովրդական ղեկավար եւ առաջին դիտակ պրոֆեսոր Էդվարդ Քավելսը։ Բացի մենք մարդվանդեսի օգտակար մեր պեջը։ Սեր, նրան խմորի նավակներ շավել, բրած վրա հարած զուրկսել, համար այսքան էինք նախատեսել։ Ահաբեց հայուհի ռադիո հանդեսի հերթական թողարկումը։ Անպատրաստել էր Եպարես Մելանյանի Ունյանը։ Մոնտաժը Նադեժդա Դուլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմա Պետրոսյան։ Հայուհի գեղեցիկ։